539 گلهای رنگارنگ. در این برنامه ارکستر گلها اثری از همایون خرم را آمیخته با کلامی از امیری فیروز کوهی و صدای گرم الهه به سمع میرساند. تنظیم برای ارکستر از جواد معروفی. آواز این برنامه را گلپایگانی با همکاری همایون خرم، مجید نجاحی و ناصر افتتاح اجرا می نماید. اشعار متن برنامه از عبید زاکانی، همای شیرازی، ایرج دهقان، حسین منزوی. غزل آواز از طبیب اصفهانی. گوینده آذر پژوهش. جفا مکن که جفا رسم دلربایی نیست، جدا مشو که مرا طاقت جدایی نیست. وفا نمودن و برگشتن و جفا کردن طریق یاری و آیین دلربایی نیست. دل و خسته در این شهرم و دلداری نیست. غم دل با که توان گفت که غمخواری نیست. شب به بالین من خسته به غیر از غم دوست ز آشنایان کهن یار و پرستاری نیست. شکست عهد منو گفت هرچه بود گذشت. به گریه گفتمش آری ولی چه زود گذشت. بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید. بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود گذشت. Thank you. بنشین بنازی بنازی که لیلی به محمل نشین دنبال محمل به دنبال محمل چنان زار گریان ناقه در گل نشیند جان قباری به دامان محفل نشینم جانم همانم ایده مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست زبامی که برخواست مشکل نشین زبامی که برخواست مشکل نشینم ای غنچه دمیده من یک دهن بخند خورشید من ستاره من باغ من بخند افسرده خنده بر لب گل پیش روی تو ای خرمن شکوفه و گل ای چمن بخند ای گرم پوی گرم تر از رقص گل برقص ای خوب روی خوب تر از نسترن بخند تا خون نور در رگ شبهای من دود یک لحظه ای سپیده ی سیمین بدن بخند Thank you. زمین مرا سوزه. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 539.